terwijl hij heen en voor ziet. Twee mannen stonden bij hem in witte kleding, welk ook zeide, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen en varen. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar in een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze alle waren drachtelijk, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Heere, gij zijt goed. Doende van den hemel, over boze en goddeloze en opmerkeloze en dankeloze schepselen. Uw langmoedigheid kan door niemand gemeten worden. En uw goede tierenheid kan nimmer gepeild worden. Zij zijn nooit op immer te doorgronden. Ach, verleen ons in het avonturen een zegen der opmerkzaamheid en der weldadigheid uw hand. Een zegen aangaande uw taai geduld, waardoor ons leven nog onderhouden en vele weldaden vervult. Open onze ogen voor onze schande en wederom geopend voor uw genade. Laat ons beginnen, is voortvloeien uit u dat beginneloze begin. Opdat de voortzetting mochten zijn onder de leiding en de zalving van God den Heilige Geest. Opdat het einde van dit ons samen zijn, nog een oordeel voor de duivel mocht wezen, in het verlies van één of meer uit zijn rijk, naar uw koninkrijk. En dat voor uw kerk mocht zijn een avond van onderwijzing, van onderrichting, van opening des harten, van openingen des woords door den Heilige Geest. Omdat het einde van dit ons samen zijn is mochten juichen tot uw heerlijkheid en voor uw volk bij aanvang tot een onsterfelijke zaligheid in zijn aanvang voortgang. Genade en vrede zijn met u, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Dachten uw aandacht nog eenmaal te bepalen bij de hemelvaartstoffen waar Christus is gezeten om de belangen zijn volks te behartigen uit het volmaakste hart. Als ik het zo eens zeggen, maar uit het allerbeste hart. Uit het allerbeste hart. Waarvan de apostel getuigt die aan de rechterhand God zitten. Altijd voor ons dicht. Zonder ophouding. Zonder ophouding. Totdat de laatste zal zijn voor eeuwig behouden. Want wat Christus behoudt, dat behoudt hij niet voor een jaar. Maar dat verlost hij voor eeuwig. De kerk is zo goed met die hemelvaart van Christus. Ze hebben het pand van haar vlees in de hemel. Waarvan een apostel getuigt in Efeze 1. Hij heeft ons medegezet in de hemel. De Vader aanschouwt hem en in hem zijn ganse kerk. De welke betuigt heeft. In het evangelie van Johannes 14, u liet eruit te worden niet ontroerd, gij liet er gelooft in God, gelooft ook in mij dat ik God ben. Geloof dat ik God ben, de Almachtige, de Waarachtige, de Eeuwige, de Onsterfelijke God. En ik ga heen, niet omdat ik niet meer blijven kan, maar omdat ik niet meer blijven wil. Want dat ligt niet in het besluit om langer te blijven dan 40 dagen. Maar het besluit Gods wordt vervuld in die 40 dagen. Waarin hij voortdurend onderwijs gegeven heeft van de noodzakelijkheid van zijn heen gaan. En ook van de noodzakelijkheid van hen blijven. Om geoefend te worden door het geloof. En niet door een natuurlijke zicht. Hetgeen u dan voorgelezen is, dat is vandaag nog waar. Gisteren ook en morgen ook. En waar we al dus lezen de handelingen der apostelen in zonde. Dat eerste hoofdstuk, vers 10 en vers 11. Het tiende en elfde vers. Van de handelingen der apostelen in het eerste hoofdstuk. En alzo zij haar ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij haar in witte kleding. De welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien hemelvaren. Tot zover. Vragen vooraf om de voorlichting des geestes. Almachtige en genoegzame God, die oneindige geest, en aangebeden alleen tot nut en voordeel in dien geest. Der gebeden, der onderwijzing, der wekking en trekking, bestraffing, vermaning, ontdekking en bedekking door den Heilige Geest. Wanneer gij dezelfde paart met de waarheid, dan zou vlees te veronder moeten doen, hoe sterk het zich ook waant. Want den Geest der genade gaat alle kracht des vleeses even ver te boven. U leert bidden wat nog nooit gebeden heeft. U leert smeken wat nog nooit een smekeling geweest is. U leert zoeken naar u wat nog nooit u begeerd of gewild heeft. Gij verslaat een hart om het te genezen met den goddelijke balsem uit uw middelassen. Gij zijt het die doodt alles wat het dood is, maar ook alleen levend maakt alles wat een waarheid leven is. En leven blijft. Hier is een beginsel, straks is een volmaaktheid. Gij ontneemt die mens alles wat hij kwijt moet, zelfs zijnzelf, om uzelf te kunnen geven. Als het ransom, waarmede den Vader tevreden en waaruit de vrede vloeit, die alle verstand te boven gaat. Gij zijt het, o Heere, die mens zelf vatbaar maakt door kennis van zonde voor genade. Die een schuldenaar vatbaar maakt voor een borg, de noodzakelijkheid. Die een verloren mens vatbaar maakt om zich door u te laten zalen. Door u te laten helpen. Gij zijt, je hebt hartste hart. Vermozzeld in droefheid en smart. Gij zij de enigste die hulp geeft waar alles ontbloot is van u. Krachtelijk gevonden in hulp te zijn ten dagen der benauwdheid. U mogen onze onderlinge samenkomst eens verrassen met uw inkomst. Waar uw inkomst zaligmakend, daar blijft u. Waar u heen komt met de waarachtige arrestering en opwekking, zal niet meer overgaan, maar wel dieper ingaan. En op een smartelijke wijze voortgaan totdat het licht ontstoken wordt in de duisternis. Wanneer gij een mens overwint, dan moet u zijn wapen inleveren. En wanneer gij hem inwint, dan laat hij zich bekeren. En uw geest in zich te laten werken. Wanneer het u behagen mocht, o drie enige verbondsgod, de vruchten des geestes te verlenen, dan zal dat werk des geestes gehoord worden, gezien worden en geopenbaard worden. Komt er op den Pinksterdag niet verborgen blijven, dat Satans rijk is door elkander geschud en er velen uitgeschud en het koninkrijk Christi ingeschud werd. Al wat gij doet is wel gedaan. Dat kan nooit overgedaan, ook nooit beterder gedaan worden. Want u doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Laat ons allen weten dat we gaan sterven. En dat is de hel erven dat rechtvaardig is. Of den hemel wat alleen genade is. Alleen vrije genade. Alleen soevereine genade. Als u het zegt in die mens, in de majesteit van uw eeuwige geest. Zo waarachtig als ik leven in het lust heb. en een dood des goddeloos. Des goddeloos. Alleen geen lust in een dood des goddeloos. Sta niet van een mens, maar van een goddeloos. En daar heeft u ook geen lust in. Wel in de dood van uw lieve zoon. Van zulk een goddeloze te rechtvaardigen. Te heiligen en te reinigen. Ach kom. Ach kom. In de natuur is het nat, heren. Erg nat. Er zijn er ook alweer velen die verlangen dat er een stop op die waterflessen mag blijven. Want u heeft alles in uw hand. Regen en droogte. En niemand kan er iets van uw hand keren. Niemand kan regen weer. Ook niemand kan regen maken. Wij hebben alles verdorven. En te veel regen is een oordeel om onze zonde. Te weinig regen ook. Dat is ook een oordeel vanwege onze zonde. Maar. En doodmens merkt niets op. Niets. Die merkt zelfs niet eens op dat hij dood is. Maar wat u levend maakt, dat brengt de opmerkzaam mede in de waakzaamheid. Alhoewel. Het ook zaden des Heren worden de welke veel in de kerk gemist wordt. Waakzaamheid, voorzichtigheid en opmerkzaamheid. Laat het in de avonturen eens uitstralen. En door middel van uw woord is instralen. Kan nimmer zo donker zijn dat gij uw kerk niet ziet. En nooit zo donker dat gij ze niet wilt zien. Want indien gij uzelf niet laat zien, dan verbergt gij uzelf maar om uzelf op uw tijd helderder, openbaar, meerdere genade te verheerlijken. Zodat de zwaarste beproevingen eindigen. In hem waarvan u woord getuigt. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Uw toorn is afgekeerd. En terwijl er voor u niemand te onbekeerd is. En niemand te ongeleerd is. En niemand te dood is. Mocht het uw almachtige genade. Uit uw welbehagen zegenrijk openbaar, opdat het verlies voor de duivel de winst voor die het mag ontvangen en boven alles staat de Here van u nooit voor prezen aarde. Amen. Van Psalm 43. Den 43ste psalm, dat eerste en vierde en vijfde zangvers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die volle arlistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam beleidt. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Mijn ziel treurt gij dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in zere welbehagen, hij doet wel haast uw heils ontdagen. U hoop herleef, na zijn gebod, mijn redder is mijn God. Dat is een 43ste psalm, en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde. En de middel vrij aan iedere gelegenheid en de liefde gaan van achter zon. Thank you. Lucas, den schrijf van het evangelie, maar niet den drijver. Dat is Gods geest. Hij schrijft bij ingeving, waarin hij niet dwalen kon, geen wat hij schreef. Want het is God en Heilige Geest die zijn hart en zijn hand leidt, bestuurt en regeert. Hij konde niet dwalen. Al wat hij zeide was zonder dwalen. Een openbaring des Geestes. De welke zijn evangelium geschreven heeft, maar ook de handelingen der apostelen. En dan mag Lucas één man beoogd hebben, Theophilus. Maar God bedoelt met dat schrijven de hele wereld waar het evangelie gelezen wordt. Lucas mag één man op het oog hebben. Maar God heeft allen op het oog die dat evangelie lezen en in zonde. In zonde die door middel van dat evangelium uit de dood geroepen zullen worden. En in het leven overgebracht zullen worden. Van waar hij dan ook getuigt dat Christus, nadat hij geleden heeft, dus eerst voldoening en dan verzoening. Eerst betaling en dan een kwitantie. Eerst schuld en dan een middelaar. En een borg. Nadat hij geleden heeft, nadat de staat der vernedering geëindigd was. Gelukkig. Gelukkig. Christus is het kruis af en komt nooit meer aan het kruis. Hij staat zijn vernedering uit en daar blijft hij eeuwig. Verheerlijkt. Met een kroon, naar Psalm 21, waarin we leten vader hem kroont, met een kroon van fijn goud. Houdbaar, gangbaar en bestaanbaar voor de eeuwigheid. En nadat die middelaar Gods een offerande, gedaan, God genoeg gedaan en God aangenaam, hoor je het? Vooral dat laatste moet je niet vergeten. Want al wat Christus gedaan, dat behaagde de Vader. Daar heeft de Vader zijn vermakingen in. Om zichzelf te openbaren in armen, verloren, leggende en zonder wedergeboten verganende zondaar. Ja. Dan heeft Christus in al zijn gaan en wederkomen, het nooit anders gehad met hen eens over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Geregeld weer. Want die mens zit zo vast aan de aarde, wat die heden van God doet, moet hij morgen wel weer overhoren. En wat die heden beleeft, dat moet hij over een week wel weer eens beleven. Want we zijn nergens zo vergeetachtig en eens in de woorden God. En nergens zo wantrouwend in, als in God, die alleen maar te vertrouwen is. En die nooit geen reden gegeven tot mistrouw, nooit. Is er ooit een Bijbelheilige beschaamd met God uitgekomen? Ik weet niet waar die staat, ik weet niet waar die staat. Ze zijn wel alle beproefd, in hun hoop. Geloof en liefde, maar ze zijn nooit vernietigd, nooit vernietigd. Als het water over de lippen kwam, dat zei je, daar komt het toch nooit over. Komt er nooit over de lippen. Maar als het net onder je lippen blijft, dan blijf je net nog leven. Dan blijf je net nog leven. En wil te wel zijn, dan moet die mens zijn leven kwijt. Dan zeggen, dat is ook wel. Je leven verliezen is het eeuwige leven ontvangen. Er wordt altijd in die weg aan een troon der genade meer gegeven als 1000% rente. Meer als 1000%. Ja. Dan spreekt hij immers tot zijn jongeren van de belofte des vaders, zeggende, blijf te Jeruzalem, ze willen Jeruzalem eruit. Ik kan het goed indenken, dat is een bloedstad. Daar hebben ze Christus gekruist. En daar werden zij ook voortdurend vervolgd. Ik kan het best begrijpen hoor, liever naar Nazareth als nu in Jeruzalem. Wie ziet er niet tegen die strijd op? Wie ziet er niet tegen vervolging op? Wie ziet er niet tegen op als het zwaard zo achter je staat? Ik wel hoor. Ik wel hoor. Oh ja. Ik zeg niet dat men met Christus niet aan een galgpaal kan. Maar dit weet ik zeker, dat zonder Christus nooit kan. Nooit. Dat weet ik zeker. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vanwaar dan ook, blijf gij te Jeruzalem. Te midden van de moordenaren bewaart God zijn kerk. En dat vandaag nog zo hoor. Ten midden van alles wat tegen het rijk God is, heb God nog een rijke paard. Al zou dan alle rammen van Nebiot zich tegenstellen, daar zit er een aan de rechterhand der majesteit God, de welke getuigt, de poorten der helle zullen mijn gemeente, de mijne, die ik gekocht heb en die ik betaald heb, niet overweldigen. Waarom is de kerk dan zo bang? Waarom is de kerk dan zo bang? Wij zouden zeggen, als je zulke een held in de hemel hebt, en dat maak je openbaar, dan hoef je nooit meer bang, het hoeft toch niet, maar ze zijn er. Want geloof geeft ruimte, maar ongeloof geeft engte. Er is niets wat een zondaar zo benauwd, in de waarneming dan ongeloof, dan is God dood. En de nood is groter als God. Denk maar eens aan Genesis 4. Wat opperde Kaïn na zijn moord en doodslag? Hij zegt, ja, zegt hij, mijn zonde, ja, die kan er niet vergeven worden. Dus dat kan God niet, Kaïn, nee, zegt, dat kan niet. Mijn misdaad is de grootste. Dus groter dan de genade, Kaïn. Je misdaad is sterker dan het bloed van Christus, Kaïn. Uw misdaad kan zelf door de God aller genade niet weggenomen. Dat is de kortste weg van liefde. Van toe naar de helling. Ja. Ja. Want het ongeloof baant de weg naar de hel en het geloof baant hem naar de hemel. En dan kunnen we nooit weten wat geloof is of het ongeloof moet openbaar worden. En we kunnen ook nooit weten wat ongeloof is of het geloof moet geschonken zijn. Niet aan die twee van elkaar houden. Heel niet, heel niet, heel niet. Zijn de grootste vijanden geloof en ongeloof. Maar hier op aarde wisselt dat maar heden geloof en heden niet. Heden een lichtpuntje in het geloof en heden zinken we weg in de duisternis. Het is wel makkelijk. Hij kan zeggen, ik geloof het vandaag en ik geloof het morgen en ik geloof het al de dagen mijn levens. Maar de apostel getuigt, strijd dan den goede strijd des geloofs. En Christus heeft 40 dagen lang zijn jongeren van tijd tot tijd in willen prenten, in willen planten. En zo diep mogelijk in hun harten te leggen dat hij opgestaan is. En dat hij gaat naar den Vader om een plaats te bereiden. Dat moest hen geregeld weer overgezegd worden. Want er is geen moeilijkere zaak om als een zoon dat te geloven dan je zoon te vergeven zijn. Zwaar hoor. Er is geen moeilijkere zaak als een schuldenaar te beleven dat je schuld op Golgotha tot de laatste penning betaald is. Er is geen grotere moeilijkheid in de weg der heiligmaking, waar God in Christus je vader geworden is, dat er ook nog een vertorend vader over ziet. Die op zijn kinderen toont. Zelfs, zegt de profeet Micha, van een verbondsgramschap. En wat is een verbondsgramschap? Dan toren God net zo lang tot de toren waardig bent. En ik kan zijn verbond kwijt. Dan torent hij net zo lang op u dat gij de toren omhelst. En dan neemt Christus weg en schenkt er genade voor in de plaats. Dat is verbondsgramschap. Die bedoelt altijd het heil, bedoelt altijd het nut. Waarvan de apostel getuigt, deze kastijdt ons tot ons nut. Onze kinderen worden ook liever gevoeld als gekastijd. En de voedingsmiddelen, koninkrijk der genade, dat is liefde, barmhartigheid en genade. Maar de opvoedingsmiddelen, dat is verdrukking, kastijding, beproeving, verberging van zijn aangezicht. Dat zijn de opvoedingsmiddelen. Zou ik dat nog eens moeten zeggen, of hoeft dat niet? In de opvoeding, daar ligt de ontdekking. En in de voeding ligt de bedekking. En dat is genot. En die vloeit uit God. Hij leerde zijn jongeren hetgeen alle noodzakelijk, want wat ze niet hoeven te weten, dat zei hij niet. Christus weet te zwijgen waar gezwegen moet worden. En hij weet te spreken waar gesproken moet worden. En zijn onderwijs is als gouden appelen. Op zijn tijd en wijze. Verheerlijk door hemzelf. Hij spreekt nooit te vroeg. Maar ook nooit te laat. Zijn spreken is altijd op tijd. Nooit boven je stand. En nooit onder je stand. Maar in je stand. Waarvan de profeet getuigt. Hij zal den ellendigen vrijmaken. Niet boven zijn ellende. En niet zonder zijn ellende. Nee, nee. Het is hier het land der rust niet. Hij zal ze vrijmaken eender ellende, eender ellende, eender moeite en eender smak. Zullen ze de waarheid verstaan en zal de waarheid ze vrijmaken. Oh, we zouden toch hier ook zo graag een gelukkig leventje hebben. Ja, ik ook hoor. Ja, ik ook hoor. Ja. Beetje goed naar je zin hebben. Naar vakantie bij je eigen. Dan hoeven we niet meer met vakantie te gaan. Met je eigen tevreden zijn. Tja. Met je eigen tevreden zijn. Dan ben je blij met je eigen. En heb je genoeg aan je eigen. Maar de waarheid zegt ons. Dat de poort van de ingang van de stad Jeruzalem zeer eng is. Maar de stad zelf is eng. De stad zelf is een oneindig, eeuwig, volmaakt ruim, als ik het nu zeg. Dan er meer als 144.000, en dat schaar ik er niemand tellen kan, die wandelen alle in de oneindige ruimte der eeuwige Godheid, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geest. Daar wandelen ze in, hoor. En wandelen, dat is rust. Wandelen is rust. En die rust, die is op Golgotha verworven en wordt op aarde geschonken. En wanneer hij een leed en onderricht als een opgestane middelaar, dan zomaar onverwacht en ongedacht vallen ze met alles wat ze gehoord hebben in het vlees. Vlees hoeven nooit te worden, dat zijn. Daar hoeven alleen maar aan ontdekt te worden. Ik hoor wel eens iemand zeggen, ja, als het in mijn vlees valt, wat heb je meer als vlees? Wat bezit je meer als vlees? Dat heb je altijd bij u. En wat is vlees? Vijandschap tegen God, he. Kan God niet zien of dulden. Het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het is vijandschap zo tegen God in. En God zo tegen ons in. Gelukkig mens. Waar een middelaar tussen beiden staat. Om die twee even heen te maken. En als hij met hen vergadert. Niet zij met hen, maar hij met hen. In dat vierde vers. En hij met hen. Dan heb je een gezelschap met zalf. Met geur, met eenheid. Met nederigheid en ootmoedigheid. Als Christus het hoofdthema in het gezelschap is, dan is ootmoed het sieraad der christenen. Waarin hij immers getuigt, dat ze te Jeruzalem verwachten, nou lijkt wachten makkelijk. Maar als ik je nou zeg, dat er niets moeilijker is, niets wat ons vlees meer verteurt, en onze zielen meer benauwd dan wachten. En dat lijkt zo vanzelf. Dat is maar stilzitten. Dat is enkel maar wachten. Dan zeg je, ja mama, dat gaat toch vanzelf. Je zit en je legt je handen over elkaar. En je laat je zalig of je wacht. Je tijd af. Als de Heer het heet niet doet, kan hij het morgen doen. Als je het morgen niet doet, overmorgen. Het lijkt zo makkelijk. He. Maar het is zo totaal onmogelijk. Want wachten moet mens geschieden in de duisternis. Mens geschieden in onvruchtbaarheid. Mens geschieden de waarneming van de dodigheid van je hart. Wachten moet mens geschieden zonder licht. In uw zonder licht, voor uw zonder licht, boven. Ik zal met een paar woorden bewijzen. Wanneer Abraham een zoon belooft. Kon dat missen? Kon God die belofte wel ooit onvervuld laten? En waar is de man terechtgekomen? Hij bij Hagar terechtgekomen. Bij Hagar. Ja. Hij had hier nooit geen gemak van gehad. Want ongeloof heeft geen vruchten van gemak. Het ongeloof heeft alleen zielsrampzaligende vruchten. En dat moet zo. Ongeloof maar in de Heer. Maar geloof kan zwijgen. En achteraan komt. Daar onderwijst hij hem. En zij grijpen meteen naar de aardse macht. Naar de aardse Heer. En zij de Heere. Zal het nog eens beter worden met ons? Zal het nou werkelijk nog eens een beetje gaan met ons? Zult gij nou in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Zal het nog toch nog wat worden? Zal nou het juk van de Romeinen nog eens afgeschud worden? En het juk van alle vreemde volkeren? En zult gij nou toch de troon van David beklimmen? Dan zijn wij het kortste erbij. Dan zitten wij het kortste erbij. En dan leven wij het dichtste erbij. Die arme mens, die zoekt maar rust wat nooit, nooit gevonden zou worden. En hij zoekt maar beterschap. Je hoeft geen beterschap te zoeken voor. Want je ouder worden is minder worden. Je ouder worden is onheiliger worden. Je ouder worden is goddelozer worden. Je ouder worden is harder worden. Je behoeft heus niet te denken, ja maar, als je nog eens oud mag zijn, dan zult je nog weer een grotere dwaas zijn. Dan zult je nog weer een grotere ellende moeten. Ja, waarom? Komt u niet toe, zeg. Je hoeft dat niet te weten. Dat treft de zaligheid niet. Als je maar weten mag wat de zaligheid voor u geldt. En waar de zaligheid voor u in bestaat. Laat dan het overige maar aan een vader. Die zal het oordeel heus niet verzuimen. Wanneer de wereld haar laatste snik gegeven heeft. Want deze Christus gaat niet alleen. Als overwinnaar die het oordeel gegeven is. Om leven en doden te oordelen. Maar hij gaat in zonder. Om zijn kerk lerende te bekeren. En bekerende te leren. Maar komt er nooit geen eind in de bekering? Hier niet. Hoeft ook niet hoor. In de hemel hoeft er nooit iemand meer bekeerd te worden. Daar zijn ze het en daar blijven ze. Van bekeerd worden, wat wil dat zeggen dat je niet bekeerd bent? Anders hoef je het niet meer te worden. En in de hemel behoeft er geen bekeerd worden, want daar zijn ze. Daar zult geen Jeremia meer horen. Heere bekeer ons, die zei daar nooit meer horen. Nooit. Nou, daar zullen ze. Met een eeuwige verzadiging verzadigd zijn in God. Zelfs getuigen dat ook de zoon des mensen niet weet van de uren. Wel, zo was hij de zoon van God, zit vanzelf. Want is hij eens wezen met de vader. Maar zijn menselijke natuur blijft eindig. En zijn goddelijke natuur blijft oneindig. En deze twee naturen. Die zijn verenigd in de persoon der eeuwigheid, uit de eeuwigheid. Die die menselijke natuur aangenomen en dezelfde bewaart en houdt tot in der eeuwigheid. Bij het huwelijk van de kerk. Naar Hosea 2. Daar zegt Timmer de waard, en ik zal u ondertrouwen. In gerechtigheid en heiligheid en in geloof. En dat huwelijk, nou, dat is aanbevelenswaar. Een beter huwelijk is er niet. En reine niet. Een huwelijk zonder jaren, zonder eeuw, als men hier 60 jaar getrouwd is, dan zeg maar, nou, dat is lang hoor, 60 jaar. Maar het huwelijk van Christus met zijn kerk, daar gaat er 600.000 jaren over. Zullen wij ondertrouwen tot in de eeuwigheid. Er komt nooit geen tijd van scheiding meer. Daar komt ook nooit een donkere wolk meer tussen. Die het gezicht van Christus wegnemen zal. Maar blijft gij te Jeruzalem. Wacht maar, zit maar stil. En als dat uw vertrouwen mag zijn. Dan zal ik wel voor mijn waarde zorgen. En dan wacht ik hier nog wat aan. Dat vertrouwen, dat lijkt zo makkelijk. En het is totaal omhoog. In beproeving. En in geloofsoefeningen en worstelingen. Waarin ze menigmaal uitziet. Naar een kruimeltje geloof. Een straaltje licht. Gelijk die vader van die maanzieke knaap riep. Ik geloof, Heer. Ik geloof. Ik voel het. Ik zie het. Ik zie het. Dat kan. Maar. Kom een ongeloof te hulp. Wat legt toch ongeloof en geloof kort bij je? Wat leggen die twee toch zeer nabij? En de ene komt nooit in de een, zo min als de ander in de hel. Want de geloven gaan zonder geloof binnen. En de eeuwen gaan schulden. En die hopende zijn op Christus, schrijft Bunyan van dat de hoop ze binnenbrengt. En dan neemt de hoop afscheid. Dan gaat de moeder en de jongste dochter, de hoop, bij de deur uit. Dan blijft de oudste dochter ook. En dat is de liefde. En die gaat mee naar binnen. En die blijft binnen. Want het uitnemendste van deze drie is de liefde. En wanneer hij tot hen sprak. En zij luisteren ook met beschaming aangaande hun wereldse en aardse gezindheid. Want dit mag terug nog aangehangen worden. Dat de kerk nooit zoveel op aarde beleven kan dat ze de aardse gezindheid verliest. Nooit zoveel beleven kan dat ze niet ervaren zal dat ze met alles uit de aarde aardse. Je zou denken, je zou toch wel een beetje heiliger worden. Dan wel een beetje wijzer worden. Je zou toch wel een beetje rechtvaardiger worden. Maar de apostel getuige van. In de heiligmaking in Romeinen 7. Ik, ellende mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze dood. Waar hij als een leraar, een enige, een blijvende leraar, die het nooit zat wordt om te leren. Ik dacht vanmiddag, wat een oneindig, oneindig geduld moet toch Christus zijn. Om die ganse kerk stuk voor stuk, of makkelijker gezegd, persoon voor persoon te leren en te regeren. Als wij 10 kinderen hebben, en er is er eentje ongezeggelijk bij. Er is er een bij die geregeld buiten de koets valt. En gelukkig, dan de andere 9 dat nog niet doen. Maar Christus heb er niet één. Niet één. Die niet als de grootste en de hardnekkigste zondaar gezaligd moet worden. Niet één. Hij heeft er niet één meer geduld. Hij heeft er niet eentje meer langmoedigheid. Hij bezit ze alle om ze geduldig te maken. En om ze zijn langmoedigheid te bewaren. Ja. Waarvan hem is getuigd. Dat zij te Jeruzalem zouden blijven. En daar moesten beginnen met preken. Een slechte stad. Daar kan genade zijn beste loop hebben. Geus, geus. Ge zijt niet te slecht voor genaam. Ik denk van te best. Ik denk dat je te goed zijt om door bloed gewassen te worden. Ja. Denk dat we te veel bezitten maar van armen. Met goederen vervuld te worden. Denk dat we te veel weten. En daarom geen dorst hebben om te weten. Een openbaring van Christus. En het blijft de duivel eender hoor, waar die een mens mee doen houdt. Als die maar bij Christus vandaan houdt. Hij mag niet gaan kermen hoor. Hij mag niet gaan schreeuwen. Hij mag niet gaan roepen. Heren, bekeer het jammer op. Er komt toch niets van terecht. Want zo'n mens als u binnen zo gezonderd en zo lang, daar kan geen genade voor wezen. Dat is net als dat gezelschap waar ik van las. In die eerste kamer deze niks als biljarten, televisie, bewijzen van zeggen, alles wat in de wereld is. Achter lag hij onder tafel te slapen, oh, niks te doen. Ze deden namen zijn zin. Deden namen zijn zin. Drinken en spel en sport, hij ging last van de duivel. Maar in die tweede kamer, Daar waren alle soort verenigingen. Daar waren we godsdienstig vanzelf. Hij was zelf de voorzitter. Hij zette de psalmen in en hij bad. Nee. Want hij is een engel des lichts. Hij durft gerust te zeggen, mens, houd u me op met bidden, want u bent er wel een van. Hoor. Daar getuigt toch je leven wel van. Nee, maar u hoeft niet ongerust te zijn. En als een arme mens dat dan maar weer aanpakt, dan zegt hij, zie zo. Jij hebt ook weer gewonnen. Ik ook weer gewonnen. Maar, dat laatste gezelschap, daar kropen ze als wormen voor het aangezicht des Heren. En daar was die een brullende leeuw. Daar was die een brullende leeuw. En dat is hij en dat blijft. En terwijl hij met hen sprak, werd hij opgenomen. Ze zagen het. Ze zagen het. Geliefde, wat een wonderlijk gezicht moet dat toch geweest zijn. Henoch, die wordt zo weggenomen naar de hemel. Er is geen enige getuige bij. Elia wordt met een ontzaggelijke donder en bliksem, een vurige waar, ten hemel opgenomen. Dat Elia toch niet schrok van dat vuur. Ik ben er bang van hoor. Ja, ja, ik ben er bang als dat slangenvuur zo in de lucht en de stemmen God zo dondert van het een naar het andere. Dan ben ik altijd weer blijft overgaan. Ik blijft overgaan. Dan is het eerste waar wij mensen naar kijken of de lucht breekt. Maar niet voelen of we zelf verbroken zijn. Eerst eens naar de lucht kijken. En of de lucht maar breekt, oh, dan is gevaar weer voorbij. En die mensen weer doorleven, kan die mens weer voortleven? Zij zagen hem ten hemel vaar. Ze zagen hem al hoog. Dat ze hem toch niet vasthielden. Dat ze hem toch niet vasthielden. Hebben ze ooit de mogelijkheid gehad om hem vast te houden? Dan was het toch niet. De bruid zei, toen ik hem vond, hield ik hem vast. En ik leidde hem in mijn moeders binnenkamer. En van Jacob staat, ik laat u niet los. Maar hun handen hingen slap. Deed niets. Ze lieten Christus alles doen. Ze lieten hem alleen alles zeggen. En zij luisterden. En lieten hem doen wat op de weg lag om gedaan te worden. Maar toch deze wonderlijke vraag. Hoe komt het nu dat ze hem zo makkelijk laten gaan? Terwijl altijd als hij over zijn lijden sprak. Nee, niet sterven. Nee, niet naar de dood. Nee, niet naar het kruis. Nee, niet naar het graf. En nu? En nu? Er is geen ongelovige Thomas die hem zo bij zijn mantel neemt. Hij zegt, niet gaan, maar hier blijven. Ach, als ik het eens zeggen mag. En als je het niet verstaat, dan leek het maar naast je niet. Dat mag ook nog. Genade maakt zijn volk soms lam om niets meer te vermogen. En hij maakt ze soms stom om alleen zijn naam te aanbidden. Ze hebben in die hemelvaart geproefd. Hij gaat tot de eer van Jehovah en tot nut voor ons. Hij neemt geen afscheid van ons. Maar hij gaat maar om eeuwig te blijven. Want elke zucht volk uit je zielen hoort hij. En elke noodschreeuw die uit je zielen komt aanschouwt hij. En elke traan die uit je ogen gepest wordt. Van moeite. Van aanvechting en van bestrijdingen. Die worden door hem gezien. En daar zegt de waarheid van. En God zal alle traan. Boete traan. Zal het nog makkelijker zijn. Tranen die voortvloeien. uit een stervende gestorvene en verhoogde middelaar. Bij de beste tranen. Is het waar? Ja, dat is echt waar hoor. Een verbrijzelde middelaar en een verbrijzelde zondaar die omarmen hem kan. En dragen de vruchten van de eeuwige liefde des vaders. Ze stonden daar bij wijze van zeggen als standbeelden, onbewegelijk, één richting uit, één oogmerk, één doel, naar één punt. Ja. Ze blijven daar staan alsof ze heel geen boodschap gehad hebben om naar Jeruzalem te gaan. Het waren ze vergeten. Gods volk is net als een kleuterkind dat naar school moet, een en ander maal. En een klot moet eens alleen gaan. Dan blijft voor deze winkel staan, blijft voor die winkel staan. De klot komt er nooit naar kleuterschool. Nooit. Zo gaat met deze jongeren ook. Ze hebben maar één oogmerk. Ze zagen naar boven. Ach, wat hadden ze hem graag. Achter die wolk naar binnen zien gaan. Wat hadden ze graag gezien hoe de Vader hem ontvangde in blijdschap en verheuging. En bij zijn intreden in het nieuwe paradijs. Is uit zijn monden gehoord. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik u een vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten, maar. Een wolk nam hem weg, geen zwarte wolk hoor, nee. Ook geen donkere wolk, een lichte wolk. Een lichte wolk waar. Dat verkondigt ook de troon zijner wederkomst. Zwarte wolken, och. Zijn zondewolken, zwarte wolken. Daar leggen er weer kreukingen of misdaden tussen God en het hart. Denk eens aan daar. Maar donkere wolken, die vloeien meest uit een doorgaand zondigend en schuldigend hart. En dat let zo nauw in de bediening, dat het horen tikken van een klok. En de bediening staat stil. Het horen praten hier of daar. En de olie staat stil. Daar ligt zo nauw. Tussen hem en hun harten. Dat één gedachte. In de draad is gebroken. Dat is toch wat hè? Ja. Heden roemen ze en heden doemen ze zichzelf weer. Terwijl hij voor hun ogen heen voer, hij nam een hart mee. Hij nam een hart. Waar is uw hart? Waar is mijn? Waar is het? Bij je vrouw? Bij je kinderen? Bij je geld? Bij je werk? Zeldzaam zal het zijn, wanneer het weer eens mag zijn, al daar, waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Waar is uw hart? Waar is het? Weet je wat het is? Of weet je ineens wat het is? Vele malen word ik gevraagd voor diegenen, hoe gaat het u? Dat weet ik zelf niet. Dat weet ik zelf niet. De meeste tijd weet ik het toch niet hoe het gaat. Dat is maar eens enkel, dat ik eens weet hoe het gaat. En terwijl hij heen voert, nog maar net binnen. En dan denkt hij al aan zijn jongen. Zie je nou wat een liefde? Zie je nou wat een weergaloze liefde? Hij wacht niet een dag en zegt, nou ja, ik het morgen laat weten, is ook vroeg genoeg. Als ik morgen een boodschap breng. Dat kleeft, dan is het ook nog tijd. Nee. Liefde kan op aarde niet wachten. Maar de liefde in de hemel kan ook niet wachten om liefde te vervullen. Want zo min een vrouw haar zuigeling. Wat nogthans vanmiddag maar gebeurt, ligt de Korinthe bij. Zal ik u niet verlaten. En vergeten ook niet. Al schijnt het soms. Daar zegt ook Asaf van in Psalm 73. Zou God zijn genade vergeten? Breed dan. Die niet vergeten kan, die wordt hier gehouden voor vergeten. En een mens die nooit aan het doet dat vergeten, heeft er maar geen erg in. Dan met papa weer bijster zijn er dan maar erg in. Mijn moeder die zei nogal, ze zeggen, ja maar moet je weer over je moeder hebben. Ja, dat leef je nog, dat leef nog in mijn net. Maar die zei menigmaal, ik ben al lang in Babel, dat ik het erger heb dat ik in Babel ben. Hoor je? Staat al lang weer op het pad als verderfs, eer dat ik het beseft, hoe ver het alweer weg is. Maar hij zijn terstond twee mannen. De geboorte van Christus, daar vloeit de wedergeboorte uit. Want onthouden. En de rechtvaardigmaking des zondaars, dan lees je van jongelingen in het graf. Dat is toch wat in. Geen wormen in het graf. Christus was een worm in zijn leven. Maar hij was zonder wormen in het graf. Maar dan een jongeling. Jongelingen in het graf. Jongelingen grafbewoners. Wat een woonplaats voor maden en wormen is. Dat ziet op de kerk in de staat waarin ze gerechtvaardigd is. Waarin ze gewassen. Waarin ze geheiligd. En het eeuwige leven doelbewust. Door recht deelachtig is. Maar in de hemelvaart, daar lezen we dat mannen zich openbaar. Amen te nemen. En mannengestalte wil zeggen in de kerk. Sta dan in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. En daar zegt Paulus van toen ik een kind was, werd ik gezind als een kind en ik sprak als een kind. Maar dat ik eens mans geworden ben, heb ik het afgelegd, hetgeen eens kinds was. Om dan niet zoveel waar wij naar staan, uit gevoel te leven, maar uit het geloof te leven. Ja. Wij voelen zo graag. Hè? En als we het aan gevoel dan zelf wel goed zijn. Pas op. Pas even op. Want alle gevoel, daar weet het geloof niks van. Maar als het gevoel uit het geloof vloeit, dan is er een voorwerp die gaan schuilt. En dat is Christus. En dat veroorzaakte Petrus zijn tranen. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Deze discipelen, die waren nergens meer vatbaar voor dan voor Christus die gegaan was. Dan voor Jezus die hun hart meegenomen heeft. Hun hart is in de hemel, van waar de apostel ook zegt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo bedenk de dingen die boven wat er verder volgen. Zij spraken die mannen niet aan. Heel niet. Als dan de discipelen gelegen had, met eerbiedje zitten, hadden ze er nog gestaan. Want ze moesten uit de vrucht van die hemelvaart weer uitgezet worden. Dan moesten ze weer buiten gezet worden. Ik denk aan die laatste weldag met mijn verjaardag. Daar trok ik allemaal nog maar leven uit. Daar trok ik altijd nog maar sterkte uit. Ten slotte zei de waarheid, gij hebt al veel te lang bij deze berg geweest. Want de Heer wil zeggen, je hebt er al veel te lang mee gedaan. Je hebt er al veel te lang al gebracht. Je hebt er al veel te lang mee gelegd. Je hebt veel te lang bij deze berg geweest. Want een stukje levende bevinding, wie kan je dan? Wat kan je dan vrezen? Toch immers niet. Maar zij zeiden tot hen, gij gaat in lezen mannen, niet in een verachtelijke zorg. Want God heeft zijn volk nog nooit veracht. En Christus zal ze ook nooit veracht. Nooit. Hij sterft liever voor hen als dat hij ze veracht. Als gouden is van Thomas. Hij redde hem eerst. Zalde hem eerst. En verblijde hem. Met zijn goddelijke daad. Gij gaat er lezen, mannen, wat zegt dat dan? Dan zelfs Galileërs geroepen waren. Uit dat zondagsland, want Galilea betekent een zondagsland. Een land van armoe, ellende en zonden. Dat is Galilea. En er zegt Christus voortdurend van, hij gaat u voor naar Galilea. Altijd eerst weer Galilea volk en dan zien. Eerst weer Galilea. Dan is het eerst weer verloren. Dan weer bouw. Eerst weer Galilea. Het zondagsland. En daar geeft Christus zijn lof, zijn eer, zijn heil en zegen. Hier, het is wat ik. Wij zouden denken eens uit het Galilea land gehaald, dat is genoeg. Als ik er woorden voor heb, ach, die tijd te goed. Dan is dit mogelijk voor u niet makkelijk te geloven. Het is toch eeuwig waar. Al is het waar dat ik het zelf ook altijd nog bij aanvang beoefenen moet. Dat Gods enigste vermaak is. Helpen, doorhelpen, verlossen, uithelpen, blij maken, vreugde geven, zonde vergeven, aannemen tot kinderen. Je kan er gerust voor op af als je het nog eens beleven mag met instemming. Dat je ervaren zult dat God vergevenster gezind zet als daar wij zijn om te ontvangen. Dat Christus duizenden liever zijn bloed stort als dat wij ons door dat bloed laten wassen. Dat hij duizendmaal liever sterft dat die ene Thomas voor eeuwig verliest. Dat de genade Gods die in Jezus Christus is. Zij zeiden tot hem, gij gaat er lezen, mannen, we staan er toch te kijken, wat zie je daar in de lucht? Zie je dat? Zijn er met je elfen? Als zelfstandige mannen. We staan genoeg hier op die berg. Er is niks te doen, er is niks te zien ook. Als een wolk, een lichte wolk, die is te zien. Je kan hier toch niet blijven staan. De pijl legt toch verder. En die legt meest van je af. Gij Galileese mannen, dan wijst hij ze alleen maar terug naar de afkomst. Dan ze geen wijze waren, geen machtig en geen edelen waren. Dan gaat hij ze vernederen en verootmoedigen. En zeggen, soevereine liefde heb je geliefd. Hoe verdorven dat ook was. En vrije genade heb u gered. Hoe reddeloos het ook was. Gij Galileese mannen. En daar zijn ze gebleven. Tot de laatste snik van het leven. Wat staat ge ziet op naar den hemel. Waarom gaan ze niet weg? Omdat ze niet meer verstand hebben. Ja, dat is toch ook wel. Zijn toch 11 jonge mannen? Zijn toch mannen die een goed verstand hebben? Dan moet hij nou in de lucht blijven zien. Omdat ook zij er weer op tegen waren. Om buiten die vrucht van de hemelvaart gezet te worden. De kerk moet buiten alle vruchten gezet worden. Wil er weer plaats komen voor een nieuwe vrucht. Moet toch pinksteren worden. Moet toch pinksteren worden. En pinksteren dat zegt door de uitstorting en de instorting. van die verzegelaar van het werk des middelaars. De welke verzegelende en verzekerende genade inwerkt in zijn kerk. Deze Jezus blijft dezelfde hoor, gisteren en vandaag. En al gaat hij naar den hemel, hij blijft dezelfde Jezus. Dat wil zeggen, hij blijft dezelfde zalige. Hij blijft dezelfde advocaat. Hij blijft dezelfde borg. Hij blijft dezelfde in alle opzichten. Deze Jezus, die al zo van u heen gegaan is, die zal al zo wederkomen. En dan zult ge hem zien, want hij brengt zijn bekendheid mee. Hij brengt een openbaring van hemzelf mee. En elke openbaring mag nieuw genoemd worden. Maar in elke openbaring zegt de bruid, ziet, dat is hij. Dat is de stem van Christus. Ziet hem, hij komt. En wat er verder in volgt. En elke vertoning volk geeft een zoete openbaring van de trouw van Jehova, die nooit laat varen de werken zijn de hand. Die zal al zo wederkomen, gelijk gij hebt zien gaan, als hij dan straks komt, op de wolken des hemels, dan zullen ze hem kennen. Job getuigt. En geen vrede, geen vrede. Ge zult hem kennen aan zijn spreken. Mijn schapen horen mijn stem. Gij zult hem kennen in zijn littekenen. En zeggen, dat zijn mijn kwitanties. Christus is je levende kwitantie. Levende kwitantie. En die levende kwitantie die staat voor het aangezicht des vaders. Zodat de vader altijd de betalen in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde ziet. En heeft de vader op aarde nou uitgezien of Christus had borg het later wel voldaan? Nu is Christus borg bij God. Hij is borg bij de vader. Om te zien of de vader zijn schuld van alle kwijt schenkt die hij betaalt. En of hij ze alle aanneemt die door hem gekocht zijn. Nu ziet Christus in de huishoudingen Gods, waarin de vader het is die ze verkiest en de zoon die ze verlost. En de Heilige Geest, deze Jezus. Is een onveranderlijke Jezus. En zal zichzelf ten jongsten daar openbaren. In de kracht zijner heerlijkheid, jong en oud. De Heer ontferme zich over u en verheerlijke zich in. Want we moeten allemaal eenmaal Jezus zien. We moeten alle eenmaal dit slachtoffer aanschouwen. We moeten alle eenmaal deze gepredikte Jezus zien. En als we die zien zullen. En aanschouwen zullen. En niet onze borg en niet onze zaligmaker. Dan schiet er geen slachtoffer meer over de zon. En dan einde. Dat de toren des Allerhoogsten God krachtig de bond drukt, is een allervreselijkste toren die de hel gegraven heeft. Tot een bodemloze diepte. Tot een bodemloze diepte. Maar dat de toren van het Lam Gods, de toren des Lams, de toren Gods nog oneindig ver te boven gaan. En de toren des Lams zal het verschrikkelijkste branden. Want dan zullen we aanschouwen zo die ons voorgeprikt is. Zo die ons voorgelezen is. En zo wij hem verworpen hebben. Zo is er dan geen slachtoffer meer. Voor de zonde. Amen. zegent uw woord. Aanbiddenswaardig woord Gods. Waarvan uw woord getuigt in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Laat dat gepredikte woord door u bekrachtigd te worden door de wind uw geestes. Opdat het is niet vergeten mocht. Oh, we vergeten zo makkelijk en we moesten onthouden. We onthouden zo makkelijk wat we veel beter konden vergeten. We zijn slaven van vlees. Erfgenamen des doods en der helle. Tenzij. Dat de goddelijke genade tussen beiden komt. En dan kan die zondaar zo vuil niet zijn. Of u weet hem wel te redden. Dan kan zo diep verloren niet zijn of u weet hem wel op te halen. Dan kan die zo diep verdoemd niet zijn bij rechte wet. Of u weet hem wel te verzoenen. En dan kan die ook in de weg. Zo ver niet weg zijn dat ik geen weg meer zie. En dan zal gij de weg zijn. En de weg blijft. En het eeuwige leven. Doe verzoening. Over ons spreken en over ons luisteren. En dat zoete bloed. Van die goddelijke Heer Jezus. Het enigste wasmiddel. Meer middelen zijn er niet. Maar het is wel genoeg. Want dat bloed dat reinigt van alle zonden. Amen. Het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterken als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar en ziel van altijd in gevaar. Het eerste van de 46ste Psalm. zijnen vrede. Amen.